Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Bugün Bakara suresinin 47. ayetinden itibaren okumaya devam edeceğiz. Estaizu billah. Ya beni İsrail. Ey İsrail oğulları. Üzkuru نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي إسرائيل oğulları size nimet o size vermiş olduğum nimetimi hatırlayın وأني فضلتكم alel alemin sizi o aleme üstün kıldığımı da hatırlayın. Şimdi burada tabii birkaç kelimeyi açıklamakta fayda var. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın lakabı. İsrail oğulları da Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen 12 kişi. Bunlardan bir tanesi Yusuf Aleyhisselam. Ve o 12 koldan gelen insanlara İsrailoğulları deniyor. Sizi o aleme üstün kılmıştık. O aleme ifadesini kullanıyoruz. Çünkü Allahü Teala her dönemde peygamberine uyanları diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için de Allahü Teala aynı şeyi söylüyor. Estaiz billah ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Ali İmran kaçıncı ayette? Bak bakalım. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en üstün sizlersiniz. Demek ki bu çağımızda üstün olan bizleriz. Dolayısıyla işte İsrailoğullarının üstün ırk şeklindeki sözleri tamamen yanlıştır. Üstün ırk diye bir olay yok. Üstünlük 139. Ali İmran 139. ayetmiş. Az önce okuduğum ayet. Üstün ırk diye bir şey yok. Çünkü bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan gelme. Bir kere kişinin kendi eliyle yapmadığı bir şey kendisine üstünlük kazandırmaz. Allahü Teala Necm suresinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanın çalışmasından başkası kendinin değildir. Dolayısıyla doğarken hangi anne babanın çocuğu olarak doğarsanız doğun, o size bir üstünlük ya da eksiklik kazandırmaz. Sizin yapacağınız çalışmadır size üstünlük ya da eksiklik kazandıracak olan. Bu sebeple o İsrailoğulları içerisinde peygamberlerine uyan, onun yolundan gidenlerdir üstün olanlar. Şu anda da üstün olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyan ve samimiyetle onun yolundan gidenlerdir. Şimdi inşallah o konuda çalışmaları Enes Hoca bugün başlattı. Tamamlandığı zaman size onu da inşallah anlatırız detaylı bir şekilde. İsrailoğulları kendilerine söz verilen topraklardan bahsederler. Hristiyanlar dünya hakimiyetinden bahsederler. İşte ahir zamanda bütün dünyaya hakim olmaktan bahseden çeşitli gruplar vardır. Bütün bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inananlara Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği şeylerdir. Biliyorsunuz geçtiğimiz asrın başına kadar dünya hakimiyeti Müslümanların elindeydi. Bu Allah-u Teala'nın bir vaadidir. Ama vaadi tam olarak gerçekleşmiş değildir. Dünyanın tamamına hakim olunması ile ilgili ayetler vardır. O konuyla ilgili çalışmalar tam olgunlaştığı zaman inşallah size okuyacağız burada. Dolayısıyla o yapılan vaatler son peygambere inanma şartıyladır. Son peygambere inanacaksınız. Onun ümmeti olacaksınız. O ümmetin hakimiyetinden siz de ümmetin bir ferdi olarak pay alacaksınız. O kadar, başka bir şey yok. Bu sebeple bugün Hristiyanların ve Yahudilerin gayretleri boşunadır. Gereksiz yere kan döküyorlar. Bir hayal peşinde koşuyorlar. Boş bir hayal. Başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla üstün ırk iddiaları gerçek dışıdır. Dünyaya hakimiyet iddiaları gerçek dışıdır. Arz-ı mev'ud iddiaları gerçek dışıdır. Bu peygambere inanmayan, bu peygambere ümmet olmayanlara herhangi bir şey yok. Geçen hafta zaten okumuştuk. Evet. Cenab-ı Hak öyle işte Enes Hoca bir ayet-i kerimesi, bir ayet-i kerimeyi hatırlattı. Ennel estağfirullah bil ennel arda lil ve lekad ketebna fiz zebur min ba'di zikr. O zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'e şunu yazdık. Neydi? Ennel arda yerisuha ibadiyas salihun. Bu topraklara salih kullarımız hakim olacaktır. Yani yeryüzüne hakimiyeti salih kullarımız sağlayacaktır. Dolayısıyla yeryüzü hakimiyeti için boş hayal peşinde koşuyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıp onun ümmeti olmadıktan sonra hakimiyet söz konusu değil. Ama onun ümmeti olanlara Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği hakimiyet var. Enbiya 105. ayetmiş az önceki okuduğum ayet. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kim ümmet olur? Kim İslam'ı kendisine uydurmaz da kendisi İslam'a uyarsa, gerçek manada Müslüman olursa, bir kere yeryüzü hakimiyeti Cenab-ı Hak tarafından vaat edilmiştir. Yani tarihte biliyorsunuz Viyana'ya kadar gittik. Ama bundan sonraki hamle dünyada nefes alan ne kadar insan varsa onların bulunduğu her yer olacaktır. İnşallah onunla ilgili ayetleri daha sonra size okuyacağız. O diğer grupların inançlarının dayandığı temelleri de inşallah size anlatacağız. Dolayısıyla yani burada ya beni İsrail, estağfirullah ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum, ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin, ve sizi o çağdaşlarınızın, yani o zamanki çağdaşlarınızın üzerine hakim kıldığımı da hatırlayın. Şey, faziletli kıldığımı da hatırlayın. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak faziletin ölçüsü olarak ne yapıyor? Takvayı gösteriyor, değil mi? Yani inne estağfirullah inne ekremekum indallahi etkâkum. Hucurat suresinin 13. ayeti, evet. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Allah katında en değerli olanınız, en fazla kendini koruyanınız, Allah'tan en çok çekinenizdir. Onun için yani faziletli olmanın yolu da bu. Başka bir fazilet şeyi yok. İşte inandığınız zaman üstün hale gelmiştiniz. Cenab-ı Hak sizden peygamberler göndermişti, melikler göndermişti, yeryüzüne hakimiyet kurmuştunuz. Yani o günkü bilinen bölgelere hakimiyet kurmuştunuz. وَاتَّقُوا يَوْمًا Bir günden çekinin. لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا O gün hiç kimse, hiç kimseden hiçbir şeyi kurtaramayacaktır. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Hiç kimseden bir şefaat kabul olunmayacak. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ Hiç kimseden bir karşılık da alınmayacaktır. Yani hiç kimse bir fidye de ödeyemeyecektir. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Ve onlar, yani hiç kimse yardım da görmeyecektir. Mahşer yerinde olacak olan işlemlerdir bunlar. Mahşer yerinde kimsenin kimseye yardımı olmayacaktır. Bu son derece kesin. Şeyden biliyorsunuz, eğer insanlar büyük günah işlememişlerse, kıyamet günü, yani mahşer günü cehennemden uzak kalacaklar, cehennemin uğultusunu da duymadan dosdoğru cennete gideceklerdir. Büyük günah işlemiş olanlar da cehenneme gideceklerdir. Meryem suresinde belirtildiği gibi cehennem alevli ateşinin çevresinde oturacaklar. Daha sonra Tur suresinde belirtildiği gibi onların içerisinde imanlı olan, yani şirke düşmemiş olanlar cehenneme gitmiş olup da şirke düşmemiş olanlar Cenab-ı Hak tarafından cennetteki yakınlarının yanına verilecektir ve cennetteki yakınlar da onları yanlarına isteyebileceklerdir. Bu onlar için bir şefaat olacaktır. Ama cehenneme gittikten sonra yani cennete bir yakını olmayan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelecektir. Zaten Peygamberimiz buyuruyor ki Estağfirullah şefaati li ehlil kebairi min ümmeti ümmetimden büyük günah işleyenler içindir benim şefaatim. Yani onları yanıma alacağım anlamındadır. Ama cehennemden alınacaktır. Yani mahşer yerinde kimsenin kimseye yardım olmayacaktır. İnfitar suresinde de belirtildiği gibi Estağfirullah ve ma edrake ma yevmiddin o hesap gününün ne olduğunu sana kim bildirdi? Thumma ma edrake ma yevmiddin evet o hesap gününün ne olduğunu sana kim bildirdi? Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a o gün hiç kimse hiç kimse için hiçbir şey yapamayacaktır. Hiç kimsenin hiçbir hiç kimse lehine herhangi bir yetkisi olmayacaktır. E şimdi bugünlerde kutlu doğum haftası dolayısıyla bolca Kur'an'a aykırı, imana aykırı şeyleri din adına duyuyorsunuz. Müftülüklerin düzenlediği toplantılarda çıkıyorlar şeyler, korolar, ilahi adı altında söylüyorlar. Haşa, mahşerde nebiler bile senden medet ister diyor. Şimdi bu nebiler büyük günah işlemiş insanlar mı? Cenab-ı Hak büyük günah işlememiş olan insanların hiçbir sıkıntı çekmeden cennete gideceklerini bildiriyor. Yani nebiler o kadar da olmuyor, o kadar da mı değiller? Çok mu düşük insanlar bunlar? Haşa. Estağfirullah Cenab-ı Hak innellezine sebekat lehum minnel husna az önce okuduğum ayette kendileri hakkında bizden husna sözü geçenler ki bunlar büyük günah işlemeyenler Necim suresinin 31-32. Ayetinde adı şey belirten kişiler ulaike anha mubadun cehennemden uzak kalacaktır. Büyük günah diğer günahları işlemiş olabilir. Küçük büyük günah işlememiş olanlar. Biz biliyoruz ki peygamberler diğer günahları da ya işlememişler ya da işlemişlerse tevbe etmişlerdir. Dolayısıyla peygamberlerin ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittikleri zaman hanelerinde ne büyük günah var ne küçük günah var. Allahü Teala yani tekrar edeyim işte küçük günah işlememişler değil, işlemişler ama Kur'an-ı Kerim'de var. Ama tevbe etmişler. Dolayısıyla Allah'ın huzuruna günahsız gitmişlerdir. Şimdi Allahü Teala Allah'ın huzuruna günahlı gitmiş ama büyük günah işlememiş olanların diğer günahlarını görmeyeceğini söylüyor ve onları doğru cennete gönderecek. Peki peygamberler çok mu günahkar insanlar ki haşa peygamberimizden medet umuyorlar? Peki peygamberden kimden kaçarak peygambere sığınıyorlar? Allah'tan değil mi haşa? O zaman peygamber Allah'tan daha mı büyük? Şimdi şu din adına yapılan cinayetleri görüyor musunuz? Ondan sonra mesela gene duyarsanız gel şefaat eyle kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna çok kötü kul. Biz kimin kuluyuz? Bu kemter kuluna derken kimin kulu diyor o? Peygamberin kulu diyor değil mi? Zaten gel şefaat eyle dediğiniz zaman da peygamberi tanrılaştırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla o söz kendi içinde tutarlı. O söz kendi içinde tutarlı. Çünkü gel beni kurtar diyorsunuz. Kimden kurtaracak? Allah'tan değil mi haşa? Öyleyse Allah'tan daha çok seni tanıyor. Allah'tan daha çok sana yakın. Allah'tan daha merhametli ve Allah'tan daha güçlü haşa. O zaman bu bir tanrı olur. Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak. Şimdi görüyor musunuz? Yani kaş yapayım derken göz de çıkarmıyoruz, kelle uçuruyoruz. Göz çıkardığın zaman adam gene hayatta kalır. Ama kelle uçurduğun zaman hiçbir şey kalmaz. Tekrar okuyorum 48. ayeti. Estağfirullah. Vettekû yevmen lâ teczî nefsün an nefsin şey'e. Bir güne karşı kendinizi koruyun ki o gün hiçbir nefisten yana hiçbir şeyi hiçbir karşılık ödeyemeyecektir. Hiçbir nefis deyince peygamberler de girmiyor mu? Hiçbir nefis için derken herkes girmiyor mu bu işin içerisine? Yani haşa Cenab-ı Hakk'a laf öğretir gibi bir takım şeyler var. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Hiçbir nefisten bir şefaat kabul edilmeyecektir. Hangi gün? Mahşer günü. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ Burada bir açıklama getirmiş hocam. Şurada izin vermedikçe diyor. Ayette o görünmüyor. Bu açıklama doğru mu? İzin. İşte bunlar bu izin vermedikçe açıklaması yanlış. Cenab-ı Hak izin vermez kimseye. İzin vermeyeceğini açıkça bildiriyor burada. Nereden almış izin vermemesini? İşte o izin meselesi şeydir. Az önce söylediğim gibi doğrudan doğruya cennete gitmiş olanların imanla sadece imanları var, müşrik olmayarak cehenneme gitmiş yakınlarını kurtarmak için Cenab-ı Hakk'ın iznidir. O da zaten Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor onu. Orada izindir. Onun dışı, ondan önce izin yok. Mahşer yerinde hiçbir izin yok. Şimdi biz de her zaman burada tekrar edip duruyoruz. Maalesef Kur'an ayetlerini kendimiz açıklamaya kalkışıyoruz. Halbuki biliyorsunuz Allahü Teala bu konuda peygamberimiz dahil hiç kimseye Kur'an'ı açıklama yetkisi vermiyor. Kur'an'ı kendisi açıklıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yaptığı açıklamaları bize bildiriyor. Başka bir şey yok. İşte peygamberimizin Allah'ın açıklamalarını bildirmesine de sünnet diyoruz, hikmet diyoruz. Yani sünnet ve hikmet işte Kur'an'dan Kur'an'ın açıklamalarının nasıl bulunup çıkarılabileceğini gösterdiği için bu açıdan da peygamberimiz bize en güzel örnek oluyor. İşte bu ilişkiler ağına bakılmadığı için her şey birbirine karışıyor. Haşa Kur'an-ı Kerim çelişkili bir kitap oluyor. Diyor ki bir yerde diyor şefaatten şefaat yok diyor. Öbür yerde var diyor. O zaman ne yapayım? Ne yapacaksın? Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyacaksın. Yapacağın başka bir şey yok. Ve tek başına okumayacaksın. Allah'ın emrettiği gibi bilenler topluluğu ile birlikte okuyacaksın. Öyle çok da sabırlı olacaksın. Öyle bir günde, beş günde, on günde, bir senede, iki senede, beş senede bir problemi çözemeyebilirsin. Sen peygamber değilsin ki Allah-u Teala sana o hikmeti öğretmiş olsun. Cenab-ı Hak peygambere hikmeti öğretmiş. Cenab-ı Hak peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamı muallim olarak görevlendirmiş. Öğretmen olarak görevlendirmiş. Sen peygamber sallallahu aleyhi ve selleme örnek alırsın. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de gösterdiği metoda bakarsın. Orada Allah-u Teala'nın emrettiği vasıftaki rasih dediği yani derinleşmiş bilgi sahibi olan kişilerden oluşan bir ekip kurarsın. Sabırlı bir şekilde çalıştırsın. İlgili bütün ayetleri ortaya koyarsın. Ondan sonra problemi çözersin. وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ Hani sizi Firavun hanedanından ya da Firavun taraftarlarından al ehil dediğimiz zaman aile denir de aile yaul evlen yani işleri Firavun'a kalmış kişiler, Firavun'un çevresinde olan kişiler. Firavun taraftarları. Firavun taraftarlarından sizi kurtarmıştım. Yesûmûnekum su'el azâb. Yesûmû sâme, yesûmû sevmen bir şeyi araştırmak için gitmek manasına geliyor. Yesûmûnekum su'el azâb. Araştırıyordu o Firavun hanedan, Firavun'un çevresindeki olan insanlar. Biz bunlara daha ağır nasıl ceza verebiliriz? En ağır ceza ne olabilir diye araştırıyorlar. Bu derece bir düşmanlıkları var. يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ Oğullarınızı kesip duruyorlar, doğuruyorlar doğurlarınızı. Nesil kurusun diye, nesil devam etmesin diye oğullarınızı doğuruyorlar da bunlar. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Kadınlarınızı da sağ bırakmaya çalışıyorlardı. Şimdi bu da kadın kelimesi ifade ediliyor. Kadın değil aslında. Kızlarınızı öldürmüyorlardı ki büyüsün kadın olsun, kendi pis emellerine alet etsinler. Çünkü bunların kendilerini öldürmediğini ayetten anlıyoruz. Yani bu İsrailoğulları bu şeyleri öldürmüyor. Mesela Musa Aleyhisselam'a inanan kadın olsun, erkek olsun onları öldürmüyor. Onların doğan neslini öldürüyor. O doğan nesilden erkekleri kesiyor. Kız çocuklarına kadın nisa kelimesi kullanılmaz. O zaman burada başka bir şey kastedilmiş oluyor. Öldürmüyorlar ki onlar büyüsün, kadın haline gelsin, pis emellerine alet etsinler. Yani bir topluma verilebilecek en ağır cezayı vermeye çalışıyorlardı. Ve fi zalikum bela'un min rabbikum azim. Bunun içerisinde Rabbinizden size verilen büyük bir imtihan vardı. Bu bela kelimesi yani yıpratıyor. Adamı eskitiyor. Adamın iflahını söküyor. Öyle bir imtihan. Yani düşün, bir hayal edin. Allah muhafaza buyursun. Hepimizin çoluk çocuğumuz var, evli olmayanlar da yeğeni vardır, kardeşi vardır, neyse. Şimdi gelip koyun doğurar gibi olan çocuklarını doğuruyorlar. Kızları sağ bıraktıkları zaman da kendi arzuları için sağ bırakıyorlar, sizin için değil. Size beslettiriyorlar, yarın kendileri pis emellerini şey yapacak, alet edecekler. Ne olmuş oluyor? Oğlunuz da gitti, kızınız da gitti. Peki ne olacak? Bir müddet sonra ne olacak? Siz öldüğünüz zaman yok olup gideceksiniz. Nesil bitecek. Geleceğe dair hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Bütün ufkunuz kararmış. Bir insanın için olabilecek en kötü sonuç. İşte bunun içerisinde Rabbinizin size yaptığı büyük bir imtihan vardı. O zaman burada şey var. Evet, her ne kadar bu işi Firavun yapıyorsa da bu Allahü Teala'nın size yaptığı büyük bir imtihan. Yani bu işin iç yüzü ne? Dış tarafta bakıyorsunuz ki Firavun şunu şunu yapmış. Yaptı da iç yüzü ne? Bu işin de görünmeyen tarafı var. Görünmeyen tarafı Rabbinizin sizi çok yıpratıcı bir imtihandan geçirmesidir. O zaman biz de başımıza ne gelirse gelsin, Cenab-ı Hak'tan bileceğiz. Çünkü Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. Siz herhangi bir şeyi var edemezsiniz. Allah o şeyin var olması için emrini vermedikçe. Yani kim ne yaparsa yapsın, Allah emir vermeden hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yani Allah emir vermeden Firavun bir çocuğu kesemez. Allah emir vermeden herhangi bir kimsenin tüyüne dokundurulamaz. Bütün işler Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altındadır. Ha, siz onun Allah'a isyan için gayret gösterirseniz isyan konusunda emrini verir. İtaat için gayret gösterirseniz itaat. Yani bütün işleri yaratan Allahü Teala'dır. Sebebi sizsiniz ama Allahü Teala'dır. Peki Allahü Teala ise her şeyi yaratan oysa, ya mesela şimdi şöyle bir düşünün daha iyi anlaşılması için. Bakın ben şimdi size konuşuyorum. Konuşmam için gereken bütün şartları Allah yaratmadı mı? Nice insanlar var ki konuşmak istiyor, sesi çıkmıyor değil mi? Nice insanlar var ki konuşmak istiyor, dudaklarını hareket ettiremiyor. Nice insanlar var ki konuşmak istiyor, heyecandan sesi tutuluyor, ağzından kelimeleri çıkaramıyor. Şimdi ben size konuşabilmem için gereken her şeyi yaratan Allahü Teala değil mi? Bakın şimdi elimi açıp kapatıyorum. O gereken şeyleri Allahü Teala yapmamış olsa ben bunları yapabilir miyim? İşte ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah o demektir. Yani siz hiçbir şeyi yapamazsınız Allah yapmadıkça. Peki o zaman biz yapamazsak Firavun da yapamaz. Öyleyse bunun dış tarafında görüyorsunuz ki Firavun geliyor, oğullarınızı kesiyor, kızlarınız şunu bunu yapıyor. Şunu düşünün, bu dünya bir imtihan yeridir. Ve Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. Bütün işler Allah'ın kontrolü altındadır. Kim ne yaparsa yapsın. O zaman sizin yapacağınız her zaman doğru davranış göstermektir. Her zaman doğru davranış göstermektir. Şimdi mesela şuradan bir şey vardı. Bakayım ben buraya almamışım ya. Şey Araf suresindeydi. Ben buraya almamışım. Şey diyorlar ki Udina min qabli en te'tina ve min ba'di ma ji'tana. Öyle bir ayet-i kerime vardı. Buraya aldığımı zannediyordum ama almamışım. Araf'taydı. Araf 129. 129 mu? 164. sayfayı açarsanız Araf 127'den itibaren okuyacağız. Ondan önce bir ön şey söyleyeyim size. Firavun biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeyi şey sayıyordu. Yani o DNA'yı atıp yılana dönmesi, elini çıkarması, beyazlanması. Elini çıkarıp beyazlanması konusunda hiç kimse herhangi bir şeye cesaret edemedi de yani mesela esmer bir el var burada. Koltuğunuz altına sokuyorsunuz, çıkarıyorsunuz bembeyaz oluyor. Tekrar sokuyorsunuz. eski haline geliyor. Böyle bir şeyi kimsenin yapması mümkün değil. Yani şimdi şuraya beyaz boya koyabilirsiniz. Elinizi oraya soktuğunuz zaman beyaz boya olur, çıkarır, beyaz gösterirsiniz ama tekrar soktuğunuz zaman eski haline getiremezsiniz. Bir de boyalar buradan dökülür aşağıya. Şimdi onu taklide kimsenin cesareti olmadı o sihirbazlardan. Yani sihirbazlık dediğimiz şey insanların gözünü boyamaktır. Şimdi ama yılan konusunda yapabileceklerini düşündüler. İşte sıvı dolu bağırsakların içerisine birkaç damla civa koyduğunuz zaman civa oradan oraya hareket edince bağırsaklar da kıvrılıyor. Bakan insanlar zannediyor ki yılanlar hareket ediyor. Çünkü insanlar önceden şartlandırmışsınız. Bakın işte yılan gösterilecektir diye. Zaten küçücük bir kıpırdanma olsa yeter. Fazlasına lüzum yok. Şeyi de zamanı da güneş ışınlarının en dik geldiği zamanı ayarlamışlar. İşte yukarıdan aşağı geliyor, alttan dönüyor. O arada ciddi bir ısı farkı oluşuyor. O ısı farkı da biliyorsunuz şeyde termometrelerde civadan yaparlar. Oradaki hareket bağırsakları hareket ettiriyor. Bunu başaracaklar inanıyorlar. Ama sihirbazlar işte değneklerini ve iplerini attıkları zaman şeyde Musa Aleyhisselam değneğini atıyor, onların bütün iplerini yutuyor. Sihirbazlar bakıyor ki ya bizimkisinin herhangi bir şey yutması mümkün değil. Zaten bir tane bir toplu iğne dokunsa bütün şey bitti. Numara bitti. Bütün şey içindeki sıvı boşalır. Dolayısıyla şey yapılıyor. Onlar bunu görünce bakıyorlar ki bu bir mucize değil. Sihir değil. Bu gerçek gerçek bir olay diyorlar. O zaman İsa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanıyorlar. İşte o zaman Firavun'un çevresindeki o mele takımı yani önde gelen göz dolduran böyle haşmetlular yani diyelim. Diyorlar ki Firavun'a Estağfirullah etezeru Musa ve kavmehu liyufsidu fil ard. Sen şimdi Musa ve kavmini bu yeryüzünde fesat çıkarmak için serbest mi bırakacaksın? O güne kadar çoluk çocuklarını hep doğramaya devam ediyorlar. Hala serbest mi bırakacaksın ki fesat? Hala doymamışlar. Doymamışlar. Ve yedereke ve alihetek. Seni ve senin tanrılarını terk etmene müsaade mi edeceksin diyorlar. Gale, Firavun diyor ki senukattilu ebnâehum. Demek ki artık bırakmışlar. Bunların çocuklarını keseceğiz. Oğullarını keseceğiz. وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ Kızlarını da yaşatacağız ki kadın olsun, kadın haline gelsinler. وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ Biz bunların üzerinde gerekli güce sahibiz. Bunlara tam hakim durumdayız. Peki Musa Aleyhisselam ne diyor kavmine burada? قَالَ مُوسَى لِكَوْمِ اِسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاسْبِرُوا Musa kavmine de diyor ki Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şimdi çok güçlü bir şey var, hükümdar var başlarında. Firavun son derece güçlü. Allahü Teala öyle söylüyor. Estağfirullah ve inne firavne le'alin fil ard. Firavun o topraklarda tam bir hakimiyet kurmuştu. Kimse öyle dışarıdan gelip de kimsenin öyle ona laf söylemesi falan mümkün değil. O zaman diyor ki Musa Aleyhisselam Allah'tan yardım isteyin. Ondan sonra vasbiru sabredin. Çoluk çocuğumuzu kesiyorlar. Sabredin. Mekke'de de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar baskı yapılmışsa yapılmış fakat Peygamberimiz hiçbir olaya müsaade etmemiştir. Sabredin demiştir. İnnel arda lillah. İşte bir peygamber ancak böyle söyler. Bu topraklar Firavun'un değil Allah'ın. Hani Firavun nereye gitti? Hani onundu? yerisuha yurisuha men yeşâ'u min ibâdihi. Kullarından kimin için emrederse onu buraya mirasçı kılar. Zamanı gelir, sizin mirasçı olmanızı emreder, siz mirasçı olur. Bu topraklar size kalır. Nitekim Firavun ve hanedanı denizde boğuldu ve tüm o topraklar, bütün o şeyle saraylar, tüm hazineler İsrailoğullarına kaldı. Peki vel akibetu lil muttakin. Bu çok önemli. Akibet müttakiler içindir. Son gülen kim olurmuş? Müttakiler olurmuş. O zaman şunu lütfen hiç unutmayın. Hiçbir peygamber herhangi bir insanın, yeryüzünde herhangi bir insanın yanlış diyebileceği bir davranış yapmaz. Çünkü peygamberler bütün insanların inanması gereken kişilerdir. Her insan onun doğru olduğuna içten inanması lazım. Bak, görüyor musunuz? Gidin intihar saldırısı falan yapın demiyor. Şimdi peki ona ne diyorlar şeyler? İsrailoğulları galu şöyle cevap verdiler. Uzina min kabl en te'tiyena. Sen bize gelmeden zaten biz bu adamın baskılarını görüyorduk ya Musa. Sen yoktun. Baskı altındaydık. Ve min ba'di ma ji'tena. Bize geldikten sonra da hala baskı altındayız. Biz sen neyini gördük? Sen bizi bu adamdan kurtarmadın ki. Musa Aleyhisselam'ın cevabı. Kale asa rabbukum en yuhlike aduvvekum. Bakarsınız Rabbiniz düşmanınızı helak eder. Düşmanınız gider. Peki gider de ne olur? Gider de ne olur? Feyestehlifekum ve sizi onların yerine koyar. Yani onların arkalarından gelen, onların mirasçıları sizi yapar. Ondan sonra feyanzura keyfe ta'melun. O zaman bakar siz ne yapacaksınız? İş sizin elinize geçtiği zaman ne yapacaksınız? Dikkat ederseniz muhalefette olanlar iktidara gelinceye kadar dünyanın en iyi insanlarıdır. Her şeyin en güzelini vaat ederler. İktidara geldikleri zaman kısa süreliğini unuturlar. İktidardan ininceye kadar unuturlar. İnince tekrar akıllarına gelir. İşte burada da Musa Aleyhisselam öyle diyor. Baksın bakalım. Bakacak Cenab-ı Hak. O zaman siz ne yapacaksınız? Peki Firavun ve hanedanı boğuldu gitti askerleriyle birlikte. O zaman ne yapmıştı şey İsrailoğulları? Bu Araf suresinin 139. ayetine bakalım hemen öbür sayfada, bir arka sayfada. ...138-139... Ve cavezna bi beni İsrail'el bahra. İsrail oğullarını o denizden geçirdik. Fe etev ala kavmin. Tabi İsrail oğulları geçti. Firavun da boğuldu. Bütün askerleriyle gözlerinin önünde boğuldu. Gördüler düşmanların boğulduğunu. Ve her şey de onlara kaldı. فَاَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Bir kavme geldiler, kendi putlarının karşısında dikilmiş duruyorlar, oraya kapanmış ibadet yapıyorlar, putlarına tapıyorlar. قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهًا. Musa Aleyhisselam'dan ilk istekleri. Musa bize bir ilah yap, bunların tanrıları olduğu gibi. Bu kadar mucizeyi kim gördü? Bu kadar sıkıntıyı kim gördü? Hala adam olamamıştır. Şimdi ben burada Musa Aleyhisselam'a bir de sert diyorlar, sinirli diyorlar. Ben bakıyorum, vallahi ben onun kadar tahammül edemezdim şahsen yani. Bunu okuduğum zaman ölür müsün, öldürür müsün? Şunlara bakın. 9 tane mucizeyi görmüşler. Hala ilah, tanrı istiyorlar, şirk. Allah'ın hiç affetmeyeceği günahı istiyorlar Musa Aleyhisselam'dan. Hem de peygamberden istiyorlar. Musa Aleyhisselam dedi ki, innekum kavmun tecehelun. Siz cahil bir toplumsunuz. Cahil bir toplumsunuz. Cahil ne demek? Bu bilmeyen değil, her şeyi biliyorlar. Ama kendine hakim olamayan bir toplumsunuz. Duygularına hakim olamayan bir toplumsunuz. Duygusal davranan bir toplumsunuz. İnne haulâi mutabbarun mâ hum fîhi. Bunların içerisinde bulundukları bu durum yok olup gidecektir. Ve bâtılun mâ kânû yâmelûn, yapmakta oldukları şey de batıldır, hiçbir anlamı yoktur diyor. Neyse. Ondan sonra da diyor ki, gâle agayrallâhi ebigaykum ilâhen. Ben şimdi size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım diyor. Ve ve faddalekum alel âlemin. Bu sizi diğerlerinin hepsini üstün kıldı. İşte bak, bu topraklara hakim oldunuz. Ondan başka ilah mı arayacağım? Evet, şimdi tekrar başa dönelim. Yani şimdi وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ diyor Allah-u Teala. Bunun içerisinde sizin Rabbinizden size verilen büyük bir imtihan vardı. Yani orada insanlar yetiştiriliyor. Arkasından gelecek o büyük saltanata hazırlanıyorlar. Ama ne yapacaksın? Duygusal davrandıktan sonra hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın davranışını hatırlayın. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a her şeyi verdi. Sadece şu ağaca yaklaşma dedi ve yaklaştı. Duygusal davrandı. Duygusal davranan kim olursa olsun mutlaka yanlış yapar. Akıllı davranmak zorundayız. Ama nedense insanlar din söz konusu olduğu zaman akıllarını kullanmamayı bir dindarlık zannediyorlar. Tabii şimdi Adem Aleyhisselam nasıl tevbe ettiyse başlarında bulunan Musa Aleyhisselam da İsrailoğullarına sık sık tevbe ettiriyor. Dolayısıyla tekrar gitgeller oluyor. Çok gitgeller oluyor Musa Aleyhisselam'ın kavminde. Ve iz farakna bikumul bahra. Diyor ki Cenab-ı Hak, işte size, sizin sebebinize denizi yardık. Fenceynâkum, sizi kurtardık. Ve evrakna âle firavne, ve firavun ve onun destekçilerini boğulduk. Ve entüm tenzurun. Siz de onların boğulmasına bakıyordunuz. Gözünüzün önünde boğuldular. Ondan sonra olan olaylar. Ve id va'adena Musa 40 leyle. Hani Musa ile sözleşmiştik. 40 gece. 40 geceliğine Musa Aleyhisselam İsrailoğullarının yanından ayrıldı. Başlarında kim vardı? Harun Aleyhisselam. Allah'ın bir peygamberi vardı. Sümme tehaztumul icle. Sonra o buzağıyı kendinize ilah edindiniz. Min ba'dihi, Musa Aleyhisselam'ın arkasından. وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ, yanlış yapıyordunuz. Şimdi bunlar Musa Aleyhisselam'ın ashabı değil mi? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? Estağfirullah. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Bu Kur'an'da biz her örneği evre çevre vermişizdir. Değişik yönleriyle vermişizdir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mal ettikleri bir hadis vardır. Ümmetim dalalet üzere birleşmez. Peygamberimizin ümmetiyle Musa aleyhisselam ümmetinin ne farkı var? Bakın Musa aleyhisselam 40 günlüğüne ayrıldı. Başlarında Harun aleyhisselam olmasına rağmen nerede ittifak ettiler? Allah'ın en büyük günahında ittifak ettiler. İşte icma ise bundan daha iyi icma olur mu? Başlarında da Harun aleyhisselam var. Sükut-i icma dedikleri, o da sesini çıkaramamış. Bir de sükut-i icma diyorlar bizde. İcmayı bir delil olarak alanlar Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti delil sayıyorlar. Nisa 115. ayeti. Bakın bakalım öyle bir delil olur mu? 96. sayfa. Diyor ki Allahü Teala burada ve men yuşakikir rasul. Kim rasulden ayrı kalır, ayrı düşer. Rasulden ayrılır. Min ba'di ma tebeyyene lehul huda. O gerçek kendisi için çok net bir şekilde anlaşıldıktan sonra anlayamadığı için ayrılmışsa değil. Ama her şeyi tam olarak anlamış. Ondan sonra ayrı düşmüşse Resul'den ayrı, kendi ayrılmış, isteğiyle ayrılmış. Ve yettebi gayre sebilil müminin ve müminlerden başkasının yoluna girmişse, müminlerin yolundan başka bir yola girmişse nüvellihi ma tevalla, onu yöneldiği yola yönlendiririz. Ve nusliyi cehennem ve cehenneme sokarız. Ve sa'et masira, ne kötü hale gelmektir o. Şimdi icmaya delil bu ayet. Burada bir delil kırıntısı görebiliyor musunuz? Ve bununla bir delil oluşturulur ve bununla mesela adetli kadının Ramazan'da oruç tutamayacağının delili icmadır. İcmanın delili de bu ayettir işte. İşte Cenab-ı Hak bize başlarında Harun aleyhisselam olmasına rağmen 9 tane mucizeyi görmüş olan İsrailoğullarının nasıl batılda ittifak ettiklerini gösteriyor. Demek ki bu insanlar böyle yapar. Ve Cenab-ı Hak bize öğretmeni kendi olduğu halde Adem aleyhisselamın verilen bir tek emri yerine getirmediğini, tek bir emir var onu da yerine getirmediğini, tek bir uyarı var onu dinlemediğini bize gösteriyor. Öyleyse biz hiç kimse için tezkiyede bulunamayız. Tıpkı Musa aleyhisselam gibi. Musa aleyhisselam işte bu olayları gördükten sonra Cenab-ı Hakk'a diyor ki Estağfirullah Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Ya Rabbi benim gücüm sadece bana ve kardeşime geçer. Kardeşini söylüyor çünkü kardeşi peygamber. Karıma geçer diyemiyor, oğullarıma, kızıma geçer diyemiyor çünkü onlarla ilgili Cenab-ı Hak'tan bir onay yok. Peki biz ne diyebiliriz? Bizim peygamber kardeşimiz var mı? Ne deriz Cenab-ı Hakk'a? Ya Rabbi benim sözüm yalnız kendime geçer deriz. Ney? Hanımlarınıza peygamber kızı değil. Şey diyor, Şuayb Aleyhisselam'ın kızı olduğu için tabii. Şuayb Aleyhisselam'ın kızı olması bir şeyi değiştirmiyor. Şeyin, Musa Aleyhisselam'ın eşinin. Yani herkes önce kendisini kurtarmanın peşinde olmalı. Bir takım hayallere kapılmamamız lazım. Efendim falanca büyük bir alimdir. Onunla bir yamukluk olmaz demeyelim. Herhalde ne kadar büyük olursa olsun Adem aleyhisselam kadar olması mümkün değildir. O günah işlemiştir. Ama sonradan tevbe etmiştir tabii. Onu gördük Kur'an-ı Kerim'de geçen hafta, evvelki hafta. Ne kadar şey olursa olsun, alim olursa olsun, herhalde şeytandan daha alim olmaz. O kıskançlıktan dolayı kafir olmuştur. Şimdi hakikaten kıskançlık insanlarda müthiş bir şey var. Şimdi bir arkadaş bana diyor ki, dedi ki geçenlerde, sen diyorsun ki herkes Allah'ın varlığına ve birliğine inanır. Dehriler var, ona ne yapacaksın? Şimdi dehriler diye ve ma yuhlikuna illa dehr, bizi ancak zaman helak eder diyenler var. Dedim ki gel hemen onlarla ilgili ayete bakalım. Çünkü onunla ilgili iki tane ayet var. Bir tanesinde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor onların sözlerini. İn huve illa raculun iftara alallahi kediben. Lan dehri dedikleri kişiler. Peygamber'e diyorlar ki bu Allah'a yalan iftirasında bulunan, yalanı Allah'a mal eden kişidir. Yalanı Allah'a mal eden kişidir diyenler Allah'ı var kabul etmeyen kimseler mi? Öyle mi? Allah nasip ederse bu Perşembe akşamı Show TV'nin siyaset meydanında meşhur bir ateiste birlikte din bilim tartışması yapacağız. Şimdi orada göreceksiniz. Bilmiyorum yani şu anda bana bir şey, yarın akşam çekim yapılacak, canlı değil. Belki şey davet ederlerse tabii niye olmasın? Yani şu ana kadar bana bir şey söylemedi. Söylenmedi yani. Ya kim olduğunu görürsünüz. Şimdi geçen sene Allah'a inandığını ekranlarda söylettiğimiz kişi. Yani şunu artık Müslümanlar çok iyi bilsin ki insanlar bilgisizlikten dolayı sapıtmıyorlar. İnsanları saptıran Allah'a teslim olamamaktır. Allah'a teslim olamayınca dini kendine uydurmaya başlıyor. Çünkü Allah'a teslim olursan sen dine uyarsın. Allah'a teslim olamazsan, Allah'ın dediği gibi yapamazsan bu defa dini kendine uydurmaya başlarsın. Ondan sonra da sapıtırsın. Dinden menfaat sağlamak istersen Allah'ın dininden kimse menfaat sağlayamaz. Yani maddi menfaat olur. Ha en büyük menfaati o din sağlar, o ayrı. O helalinden sağlar, imtihandan geçirdikten sonra. Ama insanları dini kullanarak sömürmek istiyorsan, yani eğer insanları sarhoş etmek istiyorsan üzüm yediremezsin onlara. Üzümün suyunu sıkacaksın ve bozup ondan sonra içireceksin ki sarhoş edesin. Aynı şekilde insanlara doğru din anlatırsan o insanları sömüremezsin, cebinden parasını alamazsın. Onun için o dini, o üzümün şirası gibi nasıl şeye çeviriyorsan içkiye, bu dini de bir şekilde çevireceksin ve insanları ondan uyutup malı götüreceksin orada. Evet. Ve iz ateyna Musa'l kitabe vel orada 52. ayet. O zaman son olarak o ayeti okuyalım. Şimdi de akşam namazı yaklaşıyor. Summe afabna ankum min ba'di zalik. Bundan sonra sizi affettik. Leallekum teşkurun, belki şükredersiniz. Biliyorsunuz ondan sonra da tevbe ettiler. Cenab-ı Hak onları affetti. Şimdi biraz da bu hafta sonu yaptığım kısa seyahatten size bahsedeyim. Akşam ezanı okununcaya kadar. Geçtiğimiz işte salı akşamı buradaydık biliyorsunuz. Çarşamba günü sabah namazını işte hemen sabah namazını kılar kılmaz camiye gidemedik. Yani evde kıldık. Mustafa Çavdar'la birlikte doğru havaalanına gittik ve oradan Trabzon'a hareket ettik. Trabzon'da din görevlilerine ve halka hitap ettik. Din görevlilerine ait bir toplantı, halka yönelik bir toplantı yaptık. Oradan geçtik Rize'ye. Rize, Çayeli, Ardeşen, Pazar, Muradiye, başka nereydi? Bunlar. Bunlar tamam değil mi? Ha. Buralarda halka, Muradiye dışındaki yerlerde de din görevlilerine de hitap ettik. Şimdi bu buradan giderken ki duygularımla dönerkenki duygularım arasında çok ciddi farklar oluştu. Oradaki din görevlileri şurada anlattığımız meseleler konusunda ciddi manada şuurlanmış gözüküyorlar. Mesela bu kadar çok toplantı yaptık. 12 tane, tam 12 tane program yaptık. Her gün 3 tane. Hala ayaklarımın altı ağrıyor, şişmiş. Mustafa Çavdar da 2 gündür hastanelerde dolaşıyor. Bugün de epeyce bir tetkikat yaptırdı. Şimdi her gün 7-8 saat, bazen 9 saat konuştuk. Yani. Halkın müthiş bir ilgisi var. Yetkililerin ilgisi var. Herkesin büyük bir ilgisi var ama din görevlilerinin ilgisi beni son derece etkiledi. Tamam. Bunların tamamında yani Trabzon'da, Rize ilde ve diğer ilçelerdeki ilgileri. Bu kadar 12 tane programda sadece zannederiz ya bir kişi toplantıyı terk etti ya iki kişi değil mi? Bir kişi mi? Ha, çünkü arkada olduğu için o takip ediyordu. Ben öndeyim. Sadece bir kişi protesto ederek çıkmış. Başka yok. Yoksa biz daha önce nelere alışkınız? Mesela Isparta'da gittik, davet edildik. Girdik salona. Tıklım tıklım sandalye dolu. Ön tarafta 2 tane kadın var, yanlarında da 3 tane kız çocuğu var. Bir de bizi davet edenler, herhalde zannediyorum o kadınlar ve kız çocuklar davet edenlerin eşleriydi herhalde. Yani çünkü kimse gelmediği için. Hiç olmasa. Şimdi dolayısıyla gerçekten yani buradan da o bilhassa o din görevlilerine özellikle Rize Müftüsü İlyas Serenli Bey'e ki çok eski bir dostumuzdur. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Diğer ilçe müftüler de öyle. Trabzon Müftüsü de. Yani çok güzel 12 tane program ama çok büyük bir zevkle yaptık. Sabahın erkenden başla gece saat yarıma kadar sürekli meşgul. Sürekli meşgul. Yani insan zevk duyduğu işi ne kadar çok yaparsa yapsın yorulmuyor. Ama buraya geldikten sonra sadece ayaklarının şiştiğini hissediyor. Bunu da size bildirmiş olayım. Namazdan sonra tekrar buluşuruz inşallah.